Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek o dzisiejszym zgromadzeniu sędziów Sądu Najwyższego. Później o kłopotach byłego prezydenta Francji. Według krajowych mediów Nicolas Sarkozy usłyszał zarzuty korupcyjne. W tym serwisie też ostrzeżenie przed śmiertelnie niebezpiecznymi dopalaczami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności instytucji, którą kieruje. Dzisiejsze doroczne zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego odbyło się z udziałem przedstawicieli władz i środowisk prawniczych. Na miejscu była Agnieszka Drążkiewicz. Prezes Sądu Najwyższego w przemówieniu otwierającym zgromadzenie nie szczędziła słów krytyki wobec rządu. Małgorzata Gersdorf zarzuciła politykom uchwalenie przepisów, które doprowadzą do stworzenia niezgodnego z konstytucją ustroju Sądu Najwyższego. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak czynić swoją powinność. Z krytyką prezes Gersdorf nie zgodził się obecny na zgromadzeniu minister Andrzej Dera. Doradca prezydenta przypomniał, że ponad 70% społeczeństwa negatywnie ocenia obecny system sądownictwa i chce jego głębokiej reformy. Jest to środowisko, które się nie zgadza ze zmianą, które uważa, że powinno być jak jest, a jak jest źle i niedobrze. Władza, która została w demokratyczny sposób wybrana, przyjęła taki sposób reformy i ma do tego mandat. 3 kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in. utworzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Do sądu będzie też można złożyć skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowa ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużania tego przez prezydenta. 3 miesiące od wejścia w życie ustawy w stan spoczynku przejdzie m.in. obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Był prezydent Francji Nicolas Sarkozy usłyszał zarzuty korupcyjne. Jest oskarżony o przyjęcie co najmniej 5 milionów euro w gotówce od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Miał je otrzymać na prowadzenie swojej kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Takie informacje podają francuskie media, powołując się na źródła w wymiarze sprawiedliwości. Sarkozy nie przyznaje się do winy. Wczoraj i dziś był przesłuchiwany w tej sprawie przez policję. Został zwolniony do domu. Teraz wracamy do kraju. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed śmiertelnie niebezpiecznymi dopalaczami. To środki znane pod nazwami m.in. fłew i gumiś, przygotowywane z użyciem nielegalnie pozyskiwanych np. z plastrów przeciwbólowych opioidów. Marek Mróz z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Rzeszowie mówi, że używanie takich dopalaczy może mieć bardzo poważne konsekwencje. Chodzi tutaj o furanyl, fentanyl, który jest niesamowicie silnym środkiem. Działa 40-krotnie silniej od czystej heroiny. Mało tego, substancja ta bardzo powoduje silne uzależnienie. W ubiegłym roku w Polsce doszło do kilku tysięcy przypadków zatruci dopalaczami. Ministerstwo Infrastruktury chce przyjrzeć się sprawie używania kierunkowskazów na rondach. Szkół jest kilka, bo przepisy nie są tutaj precyzyjne. Jedni kierowcy uważają, że trzeba sygnalizować chęć zjazdu z ronda prawym kierunkowskazem. Inni, tak jak instruktor jazdy Tomasz Kulik, uzależniają to od kierunku, w który zamierzają jechać. Będę skręcał w lewo. Mało tego, oznakowanie poziome nakazuje mi zasygnalizować zawczasu wyraźnie zamiar. Tak, no mnie tak uczono, ale moim zdaniem to jest durnota. Włączam tylko przy zjeździe prawy kierunek. Niedawno w sądzie w Lublinie zapadł wyrok rozstrzygający taki spór. Rzeczywiście w styczniu wydany został wyrok. Sędzia Grzegorz Wałajko z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd przyznał rację, że w takiej sytuacji kierowca nie ma obowiązku sygnalizować lewym kierunkowskazem zamiaru jazdy w lewo po opuszczeniu ronda. Ministerstwo Infrastruktury przeanalizuje pojawiające się wątpliwości. Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Oraz rozbieżności w interpretacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozważy zasadność podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali z Jastrzębskim Węglem 3-0 i pewnie awansowali do drugiej rundy fazy play-off Ligi Mistrzów. Emocje były jedynie w dwóch pierwszych setach. Zaksa wygrała je kolejno do 21 i do 20. I kiedy było już wiadomo, że mistrzowie Polski awans mają w kieszeni, ekipa z Jastrzębia Zdroju odpuściła trzecią partię, którą przegrała do 12. Teraz piłka nożna, bo za 2 dni o tej porze będziemy znać wynik meczu Polska-Nigeria. Nasza reprezentacja od kilku dni szykuje się do tego towarzyskiego, choć bardzo ważnego spotkania. Piłkarze rywalizują o miejsce w pierwszej jedenastce. Po cichu na debiut liczy Bartosz Białkowski. Bramkarz na co dzień występuje w Ipswich Town, drużynie, która na co dzień gra na zapleczu Premier League. Z powołania dla Białkowskiego cieszy się nasz inny golkiper Wojciech Szczęsny. Jego przykład pokazuje, że drzwi do reprezentacji są otwarte dla wszystkich. Gra na bardzo dobrym poziomie, niższej klasie rozrywkowej w Anglii, ale gra bardzo dobrze i ja się ucieszyłem prywatnie jak najbardziej, bo 10 lat temu chyba poznałem Bartka i wydawało mi się wtedy, że to może być bramkarz na lata w reprezentacji. No a przez te lata byłem ja, ale cieszę się, że on dołączył. Mecz z Nigerią odbędzie się w piątek we Wrocławiu. Nasi reprezentanci wystąpią w nowych koszulkach. Zdjęcia trykotów można zobaczyć na stronach internetowych Polskiego Radia. Teraz już piłka ręczna, bo nasze szczypiornistki przegrały z Czarnogórą 20-26 w swoim trzecim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Porażka dotkliwa, ale nasza rozgrywająca Karolina Kudłacz-Gloc uważa, że zwycięstwo było bardzo blisko. Był to mecz do wygrania i dzisiaj absolutnie Czarnogórą była w naszym zasięgu. Szkoda, czegoś nam brakuje takiego może ogrania i pewności tego i wiary w to, że na pewno możemy pokonać taki zespół jak ono. To była piłka ręczna w wydaniu kobiecym, a w ekstraklasie mężczyzn Orlen Wisła Płock rozgromiła MMTS Kwidzyn 32-21, a Azoty Puławy wygrały z Energą MKS Kalisz 34-30. Za nami też pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy pokonał GKS Katowice 5-0. I na koniec tenis, bo przed chwilą zakończyło się spotkanie Serena Williams z Naomi Osaką w tenisowym turnieju WTA w Miami. Amerykanka przegrała z Japonką 3-6, 2-6. Tą niespodzianką kończymy. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7 rano. Najchłodniej teraz w Katowicach, Białymstoku i Rzeszowie, gdzie termometry pokazują około minus 6 stopni, najcieplej w centrum około minus 2, a w Szczecinie plus 3 stopnie. Jutro dużo chmur, a do tego opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Każda dzielnica miasta miała swojego wariata. Torbacza, super zbieracza, darmodzieja, szajbę brodacza. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę. Such absurdalnie sfiksowany na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłukany. Żeby każda dzielnica miasta miała swojego wariata, miękko by wbiegał ten pan, drażniąc normatywny stan. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Żeby każda dzielnica miasta miała wieszcza, by wrzeszczał na nudę, rutynę, na prozę, na konwencję, na sztywny wzorzec. Don Kiszota, kota proroka, rzadki okaz widzącego oka. Żeby każda dzielnica miasta na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Hashtag to ostatnio takie dość modne słowo. No nie powiedziałabym, że jakoś strasznie modne, tylko takie po prostu użytkowe. Bez hashtagów dzisiaj niczego w ogóle nie znajdziesz w sieci, a zwłaszcza na Instagramie. A do czego ich używasz? No do oznaczania zdjęć na Instagramie. Tak? No. Wszystkich? Wszystkich. Bez hashtagów zdjęcie na Instagramie się nie liczy. Dlaczego? No bo nie wiesz, o czym jest. Nie rozumiem. Hasztagi. Tak właśnie się nazywa najnowsza płyta Marka Andrzejewskiego. Tutaj jest wprawdzie wyjaśnienie, ale też mam wrażenie, że takie dosyć niejasne. Natomiast no, płyta niewątpliwie warta posłuchania. Teraz u nas wiadomości. Czary Mary. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Wyszła baba z pieczary. Justyna Sieniuć to śpiewająca autorka, ale też poetka, której wiersze przeczytać można było m.in. w Odrze, Wakacie i Ricie Baum. W 2017 roku na 53. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymała nagrodę specjalną Fundacji imienia Wojciecha Młynarskiego. Osiągnięć na koncie ma więcej, ale słuchać będą Państwo Justyny, a nie jej osiągnięć. A taka możliwość, to znaczy ta możliwość posłuchania, nadarza się jutro, czyli w czwartek 22 marca. Autorski koncert Justyny Sieniuć odbędzie się w Galerii Sztuki i Miejscu Spotkań Ślimak we Wrocławiu. Początek o 20. Schodzić bez makijażu na kacu, może chcę kurczaka w kary, moje dania można by podawać więźniom. Zamiast kary, czary mary, czary mary, czary mary, mary, mary, mary, czary mary. Wyszła baba z pieczary, hej, czary mary. Piotr Bakal zaśpiewa w Sopocie. Koncert jego autorskich piosenek, zatytułowany Od słowa do słowa, odbędzie się w piątek, 23 marca w kawiarence Filiżanka i Kubek. Początek o 19. Życie to ćwiczenia, test do zaliczenia, by na wyższy poziom przejść istnienia. Dorota Ślęzak zagra postzimowy recital, który odbędzie się w jej mateczniku, a więc w piwnicy pod Baranami w Krakowie. Na program złożą się piosenki z jej solowych płyt zatytułowanych Nie wiedziałam oraz Tańczę, a także utwory premierowe i niespodzianki. Koncert odbędzie się w piątek, 23 marca, początek o 20. Panie Kruzo, panie Kruzo, niech pan zostanie chwilę jeszcze, tu pan utonie w morzu łez, a tam najwyżej spadną deszcze. Joanna Mioduchowska nagrała nową płytę. Płyta nosi tytuł Perełki i w najbliższą sobotę, 24 marca, w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia odbędzie się premiera tego materiału, a obok Joanny Mioduchowskiej na scenie pojawi się też Kuba Sienkiewicz. Początek koncertu o 20. Łap swoje szczęście, bo jest tu obok ciebie. Nie pozwól uciec mu z zatrzymaj je, bo jest dla ciebie. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla państwa. Być może słuchali państwo nas przed tygodniem. Naszym gościem był Janusz Sent, kompozytor takich wielkich przebojów Wojciecha Młynarskiego, jak choćby Jesteśmy na wczasach, czy Bynajmniej. No i oczywiście nasze spotkanie trwało za krótko, żeby wyczerpać wszystkie wątki. Obiecaliśmy państwu drobne uzupełnienie w formie informacji o podwieczorku przy mikrofonie, bo to hasło się pojawiało tydzień temu. To hasło się pojawiało, dlatego że tam tak na dobre zaczęła się współpraca Wojciecha Młynarskiego i Janusza Senta. Ja się od kilku ładnych lat już zajmuję historią podwieczorku przy mikrofonie, dlatego że to była niezwykła audycja radiowa, z mojego punktu widzenia. Bo po pierwsze, to była audycja nagrywana na estradzie. To był produkowany, czy wymyślany, czy kreowany przez Polskie Radio. Oczywiście przy współpracy różnych jeszcze innych instytucji, ale jednak taki program estradowy, co dwa tygodnie nowy, co dwa tygodnie premierowy, z nowymi tekstami. Tak, tak, no estrada, czyli publiczność. Nagrywane to było w kawiarniach, różnych kawiarniach Warszawy. Na początku tej historii podwieczorek przy mikrofonie, reaktywowany po wojnie, rozpoczął się w roku 1958. I najpierw to były różne kawiarnie. W końcu przez pierwszych kilkanaście lat podwieczorek nagrywany był w kawiarni Stolica i było takie hasło na sam początek: z kawiarni Stolica w stolicy wita państwa na kolejnym podwieczorku przy mikrofonie. Nie wiem, w zależności od tego, kto go prowadził, czy to był Zenon Wiktorczyk, czy Mieczysław Pawlikowski, czy ktokolwiek inny. Tak to na ogół rozpoczynał. A potem przeniósł się do domu w centrum i tam powstała kawiarnia podwieczorek przy mikrofonie. Dzisiaj też jej nie ma, ale kiedyś była. I tamte audycje, czy też te programy były nagrywane, no a potem oczywiście odtwarzane na antenie Polskiego Radia. I podwieczorek w jedynce i w dwójce. Też. Bo tak, były powtórki podwieczorków i to był pierwszy program i drugi program Polskiego Radia. Trójka wtedy raczkowała i to jeszcze nie był ten czas trójkowej rozrywki, takiej bardzo silnej, która później nam w ogóle przejęła wyobraźnię i taki, kiedy myślimy o radiowej rozrywce, to myślimy przede wszystkim o Trójce i o tych audycjach, które tutaj miały miejsce, ale jednak podwieczorek wtedy, kiedy tutaj Kofta, wtedy, kiedy tutaj, nie wiem, Fedorowicz i cała masa autorów, Maria Czubaszek, no Adam Kreczmar, kiedy oni wszyscy tutaj robili swoje audycje, tutaj myślę w Trójce, podwieczorek przy mikrofonie miał się świetnie i także funkcjonował. Podwieczorek był na antenie Polskiego Radia od roku 1958 do, uwaga, grudnia 1989 roku. 31 lat. Mhm. No ale myślę, że trafiał do troszkę innej publiczności. W każdym razie od pewnego momentu, tak, bo to też jest tak, że to była audycja, która miała różne etapy, swoje najróżniejsze zawirowania, no ale też ona wykreowała takich bohaterów jak Dziunia Pietrusińska, która przetrwała trochę podwieczorek i jeszcze parę innych, dobra, mogłabym długo o tym gadać. No i między innymi Wojciech Młynarski również w podwieczorku przy mikrofonie miał swój kącik, o czym mówił przed tygodniem Janusz Sent. Ten kącik się nazywał Kurier Serc, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Przy okazji Wojciecha Młynarskiego w podwieczorku przy mikrofonie, to są prawdopodobnie jedyne nagrania live z tego bardzo wczesnego okresu działalności i twórczości Wojciecha Młynarskiego, ponieważ on swoje recitale na płytach nagrywane z publicznością zaczął wydawać jakieś 10 lat później. I w tym sensie też te nagrania, które znaleźć można dzisiaj w podwieczorku przy mikrofonie, nagrania wykonań, piosenek różnych, mniej i bardziej znanych Wojciecha Młynarskiego, no są jakoś bezcenne. No i to są nagrania niedostępne. Bo do tej pory nie ukazała się też żadna płyta zbierająca te nagrania. Fajnie byłoby to zrobić. Zresztą taka płyta z nagraniami z podwieczorku przy mikrofonie należałaby się nie tylko Wojciechowi Młynarskiemu, ale jeszcze paru innym artystom. Na razie tylko Irena Santor ma taki krążek w swoim dorobku. No i teraz chcemy państwu zaproponować jeden z takich kurierów serc. To będzie 169 podwieczorek przy mikrofonie i o ile dobrze pamiętam, to jakoś elegancko zostanie zapowiedziany. A teraz zaprosić na estradę wykonawców naszego kącika Kurier Serc. Dziś w nieco zwiększonej obsadzie, w wykonaniu dwóch serc, Adrianny Godlewski i Wojciecha Mynarskiego. Przy fortepianie Janusz Sen. Inni ludzie mają z głowy pogawędki i rozmowy, sprowadziwszy je na tory neutralne. A ja piątek czy niedziela ciągle nową gaffę strzelam, bo w rozmowie co nie trzeba zawsze palę. Powiem w biurze, dajmy na to, że śnił mi się prokurator, aż tu widzę, jak szef słania się i blednie. Darmo pragnę wytłumaczyć, że to żarty, więc w rozpaczy jeden refren wciąż powtarzam w noc i we dnie. Ja to wszystko mówiłem na rybkę. Niewiążąco, od tak en passant. Bo ujmując rzecz ściśle, ja tak wcale nie myślę, ja w tych sprawach przeciwny sąd mam. Pan się zresztą, proszę pana, przesłyszał, mam chrypkę. Chrypka dykcję zniekształca, pan wie. A poza tym mówiłem na rybkę. Ona winę ponosi, ja nie. Jakoś do mnie to przylgnęło i tak właśnie się zaczęło. I z tym wszystkim dzisiaj zwracam się do pana. Bo do biura tuż po świętach przyszła nowa referentka i poczułem, że to jest ta ukochana. Chciałem jej to wszystko wyznać. Zbudził we mnie się mężczyzna. Były chwile, że się czułem jak gladiator. Kiedyś raz wybiegłem za nią, panno Dziuniu, kocham panią, zawołałem. Ona zaś odrzekła na to. Pan to wszystko powiedział na rybkę. Niewiążąco, od tak, en passant. I ujmując rzecz ściśle, pan tak wcale nie myśli. Znają pana. I ja pana znam. Tu spojrzenie rzuciła mi szybkie i po chwili dodała na głos. Takie rzeczy mówione na rybkę to najwyższa bezczelność, proszę pana, i cios. Inny błagałby o łaskę. Ja wolałem skończyć z trzaskiem mą karierę zawodową i te rzeczy. I w świetlicy zakładowej rzekłem prosto w twarz szefowi, że ktoś w naszym biurze pływa w mętnej cieczy. Pobladł szef, gdy to usłyszał. Potem była głucha cisza, bo dosłownie wszystkich w krąg zamurowało. Wreszcie Dziunia, grozę czując, powiedziała, pokazując na akwarium, co przy oknie sobie stało. On to wszystko powiedział na rybkę. Proszę spojrzeć, ospała jest zbyt. Nasz sumienny kolega właśnie w porę dostrzega, że dziś wody nie zmienił jej nikt. Tak miłosny rozegrał się prolog. Nasze szczęście trwa wiele już dni. Tylko szef, jak najczulszy ichtiolog, zmienia wodę w akwarium do dziś. A co państwo myślą o wędkarstwie? My coś zupełnie przeciwnego, proszę pana. A skąd ta pewność? Jesteśmy małżeństwem. No dobrze, ale dopiero z pół roku. A to nam nie przeszkadza. A chyba. Dziękuję państwu. No dziękujemy również. Czy słyszeli państwo kiedyś piosenkę na rybkę? To zapowiadał Zenon Wiktorczyk, a z Wojciechem Młynarskim śpiewała Adrianna Godlewska. No tak, bardzo ładne. Mamy więcej takich skarbów i może jeszcze sięgniemy po nie kiedyś w audycji Gitarą i Piórem. No a teraz wracamy do płyty, której słuchamy już od pewnego czasu. Płyta Michała Łanuszki pod tytułem Nieoczekiwanie. Większość tekstów na tę płytę napisał Michał Guźmiński, ale jeden z nich napisał Przemek Wróblewski. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tej piosence. Szanowni państwo, mówi Michał Łanuszka, bardzo serdecznie polecam państwu moją nową płytę. Płytę pod tytułem Nieoczekiwanie. Masz już trochę lat, bilans w stronę strat, niepewny fakt. Sufit zgnia świata twa. Taki los urzad. To fakt. W zamyśleniu spadasz gdzieś na pysk, na bruk twardy jest. Choć w dołku mu trudno znieść, łap tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. Ta piosenka, do której Przemek napisał tekst, to jest trochę piosenka sierotka, bo tło powstawania tego tekstu nie ma ze mną absolutnie żadnego, nic wspólnego zupełnie. Pamiętam, że jeśli Państwo pamiętacie, był taki przepiękny film, który w kinach zupełnie przepadł, nie wiem czemu, Pani z przedszkola. Muzykę do tego filmu napisał mój serdeczny przyjaciel Michał Woźniak. I pamiętam, że tam w filmie Pani z przedszkola miała być piosenka. Jak to zazwyczaj w filmach bywa, że pojawiają się napisy końcowe i jest piosenka. Już nie pamiętam, kto tę piosenkę miał w tym filmie śpiewać. Może dobrze, bo to też nie ma co zdradzać takich zakulisowych rzeczy, które się potem jakoś odwracają. I Michał skomponował tę piosenkę, skomponował melodię tej piosenki i potrzebował tekstu. I pamiętam, że podesłałem właśnie Przemkowi, wiedząc, że Przemek pisze bardzo sprawnie i szybko, a to też było wszystko tak na za 15-12, wiadomo, jak na już. I Przemek rzeczywiście napisał ten tekst do piosenki, która miała się pojawić pierwotnie w filmie Pani z przedszkola. Potem się producentom plany zmieniły, piosenki w filmie nie było. Tej melodii skomponowanej przez Michała Woźniaka również siłą rzeczy. Został z nich, bo jakieś fragmenty były po prostu tematem przewodnim filmu. I ten tekst został Przemka. A on mi się strasznie podobał. Był jakiś taki wręcz obscenicznie i nagi i taki wręcz bezczelny w swojej treści. I to też jest właśnie drugi przypadek, do którego ja dopisałem swoją melodię, czyli że właśnie najpierw był tekst, a dopiero potem pojawiła się melodia. Także wiedziałem, że tę piosenkę, ten tekst chciałbym jakoś bardzo, bardzo przygarnąć, bo jakoś tak się z nim zżyłem, a byłem świadkiem, kiedy on powstawał w tych zupełnie innych filmowych okolicznościach i tak nawet z dużą dozą zazdrości patrzyłem na to, że teraz w filmie Pani z przedszkola będzie piosenka z takim ciekawym tekstem. Więc z radością go przyjąłem. Tak właśnie piosenka sierotka, tekst sierotka. Pasję ma, pije, pali, ćpa. Na gitarze gra, gdy się spędzi płeć. Jak latawiec zleć. W zamyśleniu spadasz gdzieś na pysk, na bruk twardy jest. Choć w dołku trudno znieść, łap tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. A w codziennym zwątpieniu odbieramy znów lekcje od życia, przesiewamy czas w okamgnieniu, wyciągając zabawki z ukrycia. Więc piel swój ogródek uroczy, nim psychiatra beznadziejną diagnozę wytoczy, że niewiele już bielić się da. W zamyśleniu spadasz gdzieś na błysk, na bruk twardy. tylko czasem kończy się. W zamyśleniu spadasz gdzieś. Łap tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. Michał Łanuszka z płyty Nieoczekiwanie. No i to jeszcze nie jest koniec serialu. Seriale nie mogą mieć dwóch odcinków albo trzech, no, żeby były serialami. Wiesz, czym tak szeleszczę? Wiesz, widzę, czym, widzisz, bo widzę. To jest duży przedmiot. Widzę. Coraz więcej takich dużych przedmiotów dookoła nas, coraz chętniej po nie sięgamy, a właściwie pewnie do nich wracamy, tak można by powiedzieć. Najnowszą płytę Hanki Wójciak już mamy od pewnego czasu, już się spotkaliśmy z Hanką tutaj w studiu, słuchaliśmy piosenek z tej płyty, no a teraz mamy ją w wersji analogowej i nie odtworzymy Państwu nagrań z tej płyty, które brzmią troszkę inaczej niż kompakt, ponieważ czekamy na nagranie ze spotkania prowadzonego przez Piotra Melca w klubie U22 w Warszawie. To było 8 marca. No, w związku ze świętem panie dostały oprócz tego wspaniałego wieczoru likiery, panowie naleweczki. Proszę. Były również oscypki, no bo przecież Hanka Góralka z Zakopanego przyjechała. Czekamy na nagrania z tego wieczoru i wtedy będziemy ucztować, korzystając oczywiście z tej analogowej płyty i być może porównamy jej brzmienie z kompaktem. A teraz kolejny serial. Nazywam się Grzegorz Tomczak i zapraszam do posłuchania mojej płyty, naszej płyty, bo to Iwona Lorenz i Grzegorz Tomczak. Słuchajcie naszej pięknej płyty Opowieści o kobietach. W tej mojej liryce piosenkowej, w tej mowie uczuć, emocji, raczej na żart taki ewidentny jest mało miejsca, nie ukrywam, ponieważ każdy z nas wie w pewnym momencie, że chociaż żyjemy na najpiękniejszym ze światów, to jednak nie zawsze jest tak radośnie, wesoło, przyjemnie, jak być powinno. Aczkolwiek to nie o to mi w piosenkach chodzi, tylko jeżeli to są opowieści o kobietach, to niech to będą opowieści prawdziwe. A z opowieści prawdziwych nie można sobie robić żartów. I stąd na przykład, jeżeli opowiadam o Joannie, samotnej pannie, która rzece skarży się na swój los, bo się spóźniła na życie, na Boga. Ile kobiet w kręgu nawet mojego postrzegania spóźniło się na życie. Joanna siedziała na brzegu i z rzeką o życiu gadała. Tylko rzeka mogła uwierzyć w to, co Joanna, samotna panna, cierpliwej rzece szeptała. Szeptała o sprawach niełatwych, o jakich rzeka nie śniła, bo nawet wodzie trudno uwierzyć, że ta Joanna, samotna panna, że się na życie spóźniła. Na życie nie wolno się spóźniać, to nawet rzeka wie. Ale Joanna, samotna panna, ona, Joanna, nie. A rzeka płynęła leniwie i płynąc leniwie szeptała: spójrz na mnie, Joanno, samotna panno. Gdyby tu wszyscy smutki topili, dawno bym z brzegów wylała. Więc przestań się smucić, Joanno, daremne nad rzeką są łzy. Patrz, mimo zakrętów i wodospadów wciąż płynę, więc płyń i ty. Wciąż płynę, więc płyń i ty. Życie umknęło, a one nagle: o matko, to już? Ile dziewcząt jak Ruda Zocha z piosenki Hotel Ritz, nęcone Zachodem, Ameryką, Paryżem, Londynem, wyjeżdżają w poszukiwaniu kariery, a kończą nie zawsze pozytywnie. I tu nie ma miejsca na przymrużenie oka. Jeżeli jest kobieta neurotyczna, która roi coś w swoich fantasmagoriach, bo życie ją do tego zmusiło, to cholerka, jak tu przymrużyć oko? No nie da rady, no. Nie da rady. Natomiast można przymrużyć oko przy Herbacie i Księżyc. No i to jest jedyna piosenka, która ma taką po prostu inną, zupełnie inną energię na całej tej płycie. I, przepraszam, a jeszcze jest piosenka, Ty zerwaj dla mnie róże. Tam jest przyjemne wyznanie, prawda, z tą różą, a że potem róża oklapła, zbladła i przywiędła, no to bo taka natura róży, no, no co ja na to poradzę? Ile u mnie róż w chacie więdło już? A przedtem ukuło w paluch. Okruchy. No, moim zdaniem bardzo pozytywne wyznanie kobiety dojrzałej, która do dojrzałego mężczyzny po wielu latach bycia razem mówi, że ja tobie dałam to, ty mi dałeś to, ja tobie dałam to i nagle cholera, teraz patrzę, że kurde, ja tobie dałam całe życie, do cholery. No. No i to już wcale nie jest do końca takie pozytywne przesłanie, ponieważ ona wcale tego nie śpiewa z radością. No nie. Mówisz, że to smutna płyta? Strasznie smutna płyta. To może ja jestem taki smutny? Ty zerwałeś dla mnie róże, aby dać mi trochę piękna. Ja bym chciała taką różą być i leżeć w twoich rękach. Ja bym chciała taką różą być i leżeć w twoich rękach. Zawsze pięknie bym pachnął, niosłeś mi te róże. Siadłeś, położyłeś obok. Ja bym chciała taką różą być i siedzieć zawsze z tobą. Ja bym chciała taką różą być i siedzieć zawsze z tobą. Zawsze z tobą bym siedziała, dotykała, przytulała i pachnące różą słowa wieczorami bym szeptała. Położyłeś je do wody, podrapałeś się kolcami. Ja bym chciała taką różą być, gdy kiepsko będzie z nami. Ja bym chciała taką różą być, gdy kiepsko będzie z nami. Róże często z płatków wróżą, więc twe myśli bym wyczuła, gdybyś dla mnie był niedobry, to bym zaraz cię ukuła. Ty zerwałeś dla mnie róże, aby dać mi trochę piękna. Jedna z nich już po godzinie posmutniała, zbladła, zwiędła. Pamiętam, że powiedziałaś mi po pierwszym przesłuchaniu tej płyty, że to bardzo smutna płyta, ale nie sądziłem, że będziesz się przy tym upierać w rozmowie z Grzegorzem Tomczakiem. Ale, no przepraszam, no ale też, żeby rozmawiać, to trzeba rozmawiać jakoś tak w miarę szczerze, więc musiałam mu to po prostu powiedzieć. Dobrze, jedziemy dalej, bo się nie zmieści. Dlaczego płyta nazywa się Bardziej? A dlaczego nazywa się Bardziej? Ponieważ w słowie Bardziej jest słowo bard, a my bardostwo mamy w nazwie. A Bardziej daje takie szerokie pole do wyjścia. Ona jest bardziej aktualna niż poprzednie płyty. Ona jest bardziej zanurzona w teraźniejszość, gdy idzie o kilka tekstów. Bardzo ostrych w wymowie tekstów, między innymi utwór Uciekam bardzo mocno dotyka spraw współczesnych, generalizując je. I więc ona jest bardziej aktualna pod co najmniej dwoma względami, pod względem brzmieniowym, pod względem poruszanych treści, od czasu do czasu poruszanych treści, nie na całym krążku. I ona jest też, można by tak powiedzieć, już zupełnie ludzkim językiem normalnym, ona jest bliżej ludzi, bliżej człowieka współczesnego, o, bardziej. Matka mówi za pieniądze, matka mówi. Ojciec mówi za pieniądze, ojciec mówi. Siostra mówi za pieniądze, siostra mówi. Córka mówi za pieniądze, córka mówi. Papież mówi za pieniądze, papież mówi. Jezus mówi. Każdy mówi za pieniądze, każdy mówi. Pieniądz mówi, mówi sam za siebie. Świat jest popsuty, zakłada buty. Świat jest popsuty, zakłada buty. Matka prosi tylko o pieniądze. Ojciec prosi tylko o pieniądze. Siostra prosi tylko o pieniądze. Córka prosi tylko o pieniądze. Na płycie jest 16 utworów, czyli sporo. Tak, no my dosyć rzadko te płyty studyjne robimy, więc każdy chciał się jakoś tam wypowiedzieć. U nas jest tak, że każdy przynosi swoje utwory i już i one muszą być. Ustalamy tylko parytet, że mniej więcej tyle samo utworów każdy kompozytor i autor przynosi. Niedokładnie, mniej więcej. To chodzi nam, żeby rażących różnic nie było w ilości przyniesionych utworów. Czyli nie ma jakiegoś ciała, jakiegoś konsylium, które zatwierdza nam te utwory. Każdy realizuje się tutaj po swojemu, czyli przynosi to, co uważa za stosowne. I nie ma nad tym żadnej dyskusji. Dyskusja jest tylko nad właśnie takimi sprawami czysto muzycznymi, jak to ma brzmieć, kto ma to zrobić, za ile mamy to zrobić, w którym studio. To tak, tu się zachowujemy jak normalny zespół, natomiast nie ma żadnego menadżera, który by powiedział, o, ten utwór będzie, a tego utworu nie będzie. No tak nie jest. Tutaj każdy, tak jak napisał w swoim sumieniu po swojemu, tak i decyduje każdy z nas z osobna, co na krążku ma się znaleźć. Moją rolą było tylko ułożyć to w jakąś sekwencję, żeby była jakaś sympatyczna przemienność. Tyle miałem do zrobienia jako w sumie producent ten taki faktyczny od finansowania zagadnienia. Ja trzymałem kasę, krótko mówiąc, ja ją zgromadziłem na ten krążek. I no tak to u nas przebiega, więc nie da się jakoś za dużo pogadać na temat tego, dlaczego taki utwór, a nie inny, bo odpowiedź jest jedna, bo tak chciał kompozytor i koniec. Natomiast każdy z tych utworów daje się dość wdzięcznie, daje się obrabiać w sensie takiego omówienia teoretyczno-muzycznego, jest o czym pogadać. Tak sądzę. Tylko o pieniądze. Ojciec prosi tylko o pieniądze. Siostra prosi tylko o pieniądze. Córka prosi tylko o pieniądze. Papież prosi, mówi, że nie tylko. Jezus prosi. Każdy prosi, prosi o pieniądze. Pieniądz prosi, pieniądz się nie prosi. Świat jest mi jest. Zakładam dres. Świat jest mi za pieniądze, ojciec daje. Siostra daje wszystko za pieniądze, siostra daje. Córka daje wszystko za pieniądze, córka daje. Papież daje, mówi, że nie wszystko, papież daje. Jezus daje, Jezus daje. Każdy daje wszystko za pieniądze, każdy daje. Pieniądz daje, pieniądz daje, ma za siebie wszystko. Świat jest popsuty, zakładam buty. Świat jest i jest, zakładam dres. Życzka w kargach i biorę słuchawki. Nic już nie czekam, dzięki, uciekam. Uciekam, piosenka z najnowszej płyty Lubelskiej Federacji Bardów, o której opowiada nam od pewnego czasu Jan Kondrak oczywiście. I do tego serialu też jeszcze oczywiście wrócimy, a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szaromskiego. Ballady z szuflady. Jest 7 grudnia 2017 roku. Miejsce nazywa się Bazar. Mieści się w Warszawie na Pracy Północ przy ulicy Jagiellońskiej. Odbył się tu dzisiaj koncert grupy Pod Strzechą. Obok mnie siedzi Beata Strzecha, a właściwie Koptas. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami, były sobie dwie siostry, Beata Strzecha i Monika Strzecha. I Bractwo Dębowego Liścia. Tak, to prawda, rzeczywiście. Za górami, za lasami nadal sobie są. I od czasu do czasu próbują sobie przypomnieć dawne czasy. Ale wtedy w tym bractwie się wszystko zaczęło. To prawda, rzeczywiście, gdyby nie ten bakcyl zaszczepiony przez Magdę Pieńkowską, która długie, długie lata do dziś tak naprawdę kolejne pokolenia młodych ludzi próbuje właśnie zaszczepić śpiewaniem, turystyką, od kilku lat piosenką żeglarską także. No to pewnie wiele rzeczy by się nie wydarzyło i gdzieś ta nasza przyjaźń z piosenką, z muzyką, no być może nigdy by nie zaistniała. Państwo pewnie znają skrót, Bradeli. Tak, tak, Bractwo Dębowego Liścia. To była nazwa początkowo drużyny harcerskiej, a później to się przekształciło w taki naprawdę dość prężnie działający przez długie lata klub turystyczny. No i piosenki oczywiście, klub turystyczny, piosenki studenckiej i wszelakiej różnej harcerskiej także. I tym sposobem pojawiałyście się na różnych przeglądach turystycznych, studenckich. Kochana druhna Magda woziła nas rzeczywiście, byłyśmy takimi maskotkami chyba przez wiele lat tych wszystkich pięknie śpiewających ludzi, których podziwiałyśmy, którzy nas ciągle fascynowali. I stąd ta miłość do piosenki i poezji z czasem rzeczywiście rosła. I chyba dzięki temu mogliśmy siebie zrealizować, tak, w muzyce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nasze piosenki są bardzo krótkie, więc piosenka, która za chwilę, jest chyba jedną z najstarszych. I mamy tutaj naprawdę ogromną nadzieję, że zaśpiewacie z nami. Niestety wydaje się, że wciąż jest aktualna. Ku naszej rozpaczy wielkiej, ale a może widocznie tak z niektórymi piosenkami jest. Jajecznica. Od rana, skąd ta wychodzi ranek zaspany, szary i mglisty od świtania. Czas ulatuje gdzieś w nieskończoność, dla niego postój ciągle nie w modzie. Za ścianą cisza jak nigdy dotąd, chciałabym skraść ją jak zwykły złodziej. Trudno uwierzyć, że nie jest najlepiej, w kieszeni ciągle pieniędzy za mało. Już nie chcę myśleć, że z pracy wylecę na kredyt czwartą jajecznicę smażąc. Trudno uwierzyć, że nie jest najlepiej, w kieszeni ciągle pieniędzy za mało. Już nie chcę myśleć, że z pracy wylecę na kredyt czwartą jajecznicę smażąc. Późnym wieczorem, gdy siądę zmęczona, miniony dzień jak zły film powraca. W niepamięć idą wszelkie nadzieje, zabrakło im paru mądrych zasad. I tylko czasem, jak w śnie głębokim, marzenie chcę zamienić w pewność. Nie będę żyć w parterze ubogim, chciałabym wyżej choć o jedno piętro. Trudno uwierzyć, że nie jest najlepiej, w kieszeni ciągle pieniędzy za mało. Już nie chcę myśleć, że z pracy wylecę na kredyt czwartą jajecznicę smażąc. Trudno uwierzyć, że nie jest najlepiej, w kieszeni ciągle pieniędzy za mało. Już nie chcę myśleć, że z pracy wylecę na kredyt czwartą jajecznicę smażąc. No to jakby skok w czasie. Jajecznica, grupa pod strzechą, to od Pawła Szaromskiego specjalnie dla Państwa. Dziękujemy bardzo. Widzę, że masz nową płytę. Tak, kolejna nowa płyta. Różowa okładkę. Różowa, lawendowa. Tak słyszałem, że to lawenda jest. A. Ale się nie znam za bardzo. Joanna Lewandowska wydała nową płytę zatytułowaną Niebo dla złodziejek. Tytułowy utwór napisał Marek Bartkowicz, ale znajdą tutaj Państwo także teksty Agnieszki Osieckiej, również Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka, ale nie tylko. To wszystko zatopione w dość ciekawym muzycznym sosie, no ale myślę, że to jest taka płyta raczej dla twardzieli. Joanna Lewandowska zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia. Odwiedzić czasem psa. Pies już dla ciebie nic nie znaczy. Wiem, dosyć miałeś moich kłamstw, ale jak psu to wytłumaczyć? Przecież kochałeś go, więc przyjdź. Nie zrobi sceny ci na pewno. Nie bój się, ja nie powiem nic, bo przecież zresztą wszystko jedno. No. W domu twoich kapci. Skąd, a skąd smętnie snuje się, to nagle się z posłania zrywa. Czasem bym wyła jak ten pies, lecz umiem siebie okłamywać. I wciąż na ciebie czekam.